يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. میخواهند که بیرون آیند از آتش دوزخ، حالان که نیستند آنان بیرون آمدنی از آن، و برای آنان عذابی پایدار است. و السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. و مرد دزد و زن دزد پس ببرید دستانشان را به سزای آنچه کرده اند، به کیفری از سوی الله، و الله پیروزمند سنجیده کار است. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. پس هر که توبه کند پس از ستمش و اصلاح کند، پس همانا الله باز می‌گردد به رحمت خود بر او، همانا الله آمرزنده مهربان است. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیا ندانسته ای که همانا الله از آن اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین؟ عذاب می کند هر که را خواهد و می آمرزد هر که را خواهد، و الله بر هر چیزی تواناست. یا ایها الرسول لا يحزن الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیامبر، اندوهگین نکنند تو را کسانی که شتاب می‌ورزند در کفر، از کسانی که گفتند ایمان آوردیم با دهانهایشان حالان که ایمان نیاورده از دلهایشان، و از کسانی که یهودی شدند، بسی گوش دهندند برای دروغ پردازی، بسی گوش دهندند برای گروهی دیگر که نیامده اند نزد تو. تحریف می کنند کلمات را پس از جای گرفتن در جایگاهایش. می گویند اگر داده شد به شما این حکم تحریف شده، پس بگیرید آن را، و اگر به شما داده نشد آن، پس دوری کنید، و هر کس بخواهد الله گمراهیش را، پس هرگز در اختیار نداری برای او از سوی الله چیزی را. آنان کسانی اند که نخواسته است الله که پاک گرداند دلهایشان را، برای آنان در دنیا خاری است و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.